سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام نبي محمد utusan Allah penerang bagi umat manusia Nabi Muhammad kekasih Allah penuntun hidup bagi umatnya ya salam ya salam alaik salam ya salam ya salam Sana.